مارکو خواردن آماده جلکان بجه بیالا بو من بسر چاو کنشرتو دو خوشککی هشتا هر نستو اما چون زانی اما چیا پیم بله دیونه باسی پیاوی که ایوه لگل خوی دابد بابو ارجنتین ناوی چه مارکو ها؟ هر ناوی پپینویا زور چاک بیریم لمسال که کردو تاوا آسایی که تو سفر بکر تو توی دای کت ببینی اما اشکرایا بلان بیرو که کم بدل نیا هرچون اک بید اما ایوه لگل پپینوی هاوره تاکسب کم ناوی پپینوی و هاورکانی به پیپی بانیه کن با هوی نمایش کردنی شانوه اچه با همو شونه کو لهمو شونه پره کو اکاته و امرو چی من هی؟ من یورو لیره نابم های باشا کواته بیوز نکا زور پلب کم مارکو راز بله دوینه شووتت لشونه گیجه کم ای هرچی با قطاب خانه یا مارکو پیم بله هشتا هر روم زور دو دل بوم لبرو نم توانی بنوم پیز نکا دو دل بی بنیازی لیدار اوارات بینم بنیازی دیدار مارکو پیپی نو دای لبر نکم نه توانم لگل خون بدبم بنیازی دیدار خواه حافیز بینید باش فیولیتا مارکو سپاس بو خواردنی دونی ایاره نزی کلیره و چی؟ قطابخانه قطابخانه؟ ها من هرگز بیستم پینیا بو چی واتا ما شامکی؟ ها من نامی بروم بو قطابخانه تو حالی مارکو ها بو چی واد لیاتو توش وک باکم قصاکید ها به هوی دونیو بو بله پیپی بالای نیپی دام لگل خواه بیم بعد شتی کی زور خوشه بید اگر همون من پیه کوبچیم بو ارجنتین تو برواد پیه کرد تو این پیه موتی باو کم کلخونه کنی دا زیاده روی دکات ای تو ای ای تو ای مارکو ای خواه ای گم بیالیتا او تو لجوی بانید باش براز بیرونی ها؟ قیناکا سرسام یکم دست کم بشتنی شوشکن یم بو اوی هر یم دومینیکو سبینی لیده پرسنوه مارکو امرو درن کاتی مارکو بیستم پیش اوی بید دستی پیب کم بروانه لم پاکر نویا لیره چیه که با چی نچید با قطاب خانه پلالکانم گوری بدری جای روش حتی اوار لیره ایجه کم قطاب خانه رگی زورم نیگریه مارکو اموی اوت پی بلیم اتوی بلیم نخاوم اگر لبانیو دستی پی بکم اتوانم زو ایشکان طواو کم ویستم پیشتر امت پی بلیم بله اوه امیر نویکا توانی اوه یشک امیر چی ده نوه روشی ست شوشه دشوات باورم نا اکر حتا بینیم هیچ کس اگنیه پیشی بداته اوه بله زور به جوانیش این شوات شوشکان والی اکا خالی تازن جیان شد بوا مروفکان اگورنو با امیرکان داوالي بردناكم كرم بلام ابي اشيك بدوزي توا ما بس اوي من اسم درام صد شوشا كاز باور ناكات تشيلي اما تناكم ابي برون بولا دايكم بو ارجنتين امر راستيكي يا ماركو بيويست داني بيدا بني سيري چوار دولتكا خلقی به هوی امریکان و ایشکان یا دست را در کرم ایمیلو درگاه کمان با کرو ایمیلو ملانه رشبه با ایش بلام چون خو نتوانه بروات ایمیلو نتوانه بروات؟ دینه شو باباوش اینه اینه با مالاو چون که قاشیش که اوا ایمیلو لوانه شو لای پزیشی بیا بلام خو پارشی پینیا اتوی قصه لگل کم؟ نه خیر سپاس امی خون قصه لگل کم مارکو ها؟ ایمیلو چی لیهاتوا؟ یکیوه پیم بله؟ باشت چون؟ خانم ایدرافسه دانم که قاچیش کوا قصد بیش جوتاوا؟ ها؟ ایشتکت ها؟ او نخوش نیا؟ با نخوشا بلان بگر نمالو کمینه تو ایشکیل دست اداد ایمش پیویس من بپاری با درمان دایکم ها؟ سرم اداد جمع داره مارکو اوانده خراب نیا حتم ببلم چید بسر هاتوا باشا بلا ابدانیشم لسر خو لبه اصاب پیوستم بدانیش نه بو چیه بیوام لبه یواچه قط زور اوسا بید بمنی زیگانه چاکه بیتو مارکو نخیر نه به ایشکی برو بله پزیشک اره پیم نالای بو هاوارکی کات دانیشم ازارم نامینه زور خراب نیا باور ناکم دمو چاوت زور تیک شوا ماویکی زور نچون بوده برات او مارکو هنو حکاتم نیه بو ملک کردن لراسی دا زور ازارم ادا بلان پیویسا کار کم بو چی هاتوی بو ایرا اتوش تیکم پی بلید یاویست احوالم بپرسید بدم چاوتا دیارش تک روی داو مارکو وا دیاره بدم چاوتا نخیر هیچ نیا نخیر وا در ناکوه من باشد اناسم دی پیم بله چی روی داو مارکو بو چی پیم ناله چی روی داو دی پیم بله نخیر من هیچم نکردوا برس فیرونی امرو اس نیدم ای خواه گورا باشه بو یک امریکی درست کردو که زور بخیره شوشکان اشواد هر بای برز ویرونی دوی لبردنی لیه کردمو پیوستی به من نما ای باشه بو ناشی تو بو خطاب خانه مارکو بو چی همو تانه تانه بمنیرن بو خطاب خانه چون که لراسی دا زور قرص ایشکه دست که مارکو همو خلکی جنوه بودا ایش دا اگرن بلام انجامی نیا که واتا بو باور اکید که خلک همو اوی بچه بو ارجنتین تنانت نیش بیرم لوا کرو تا برم بو ارجنتین بله بیرم لیه کردو تو کاتب چو یکت اناسم یارمتی من اداد ازانیت بله جگه من ایش ناکید او کاتب که من نخوشم نخیر ایو پیوستان بپاره امیلیو ها بله باتم خم خو رگا چاره که دوزینه و بله رگا چاره دوزینه و بلام کی به نیازی دیدار رازیم کمنو پپینو بی نگل تانه با ارجنتین کاتی که باشد به دسته با اوی لسر کشتی که پپینو فیری هر جوله بکید که خوی خود اتوید وانیا؟ بسته بسته تو اتوید اگر ایمه تا برو ارجنتین بروی اگر دوینی حچی بلا نکم پی داوی دبی خودی برو مارکو تی اگی؟ بلام ها؟ با حالا لیم تیر مگه مارکو من هیچم نگل تانیه بلام نازم نگل بونی چکه ما چونم کارم بو اکی تیکم نالو تو میشم بیقل نتوانی ارمتیم دا تنها اوی که اتوانی ارمتیم دا نخوشم لجگه دا مارکو تیگی مارکو جان ویولیتا راست کاد نخوش یکد لبیر تبا تو چی دو توا او نامو نیه لعو چون که او منی بدل نیه توش اوت بدل نیه وانیا ویولیتا لچشخانه کارکاتو توش دیه دانشتی جامع چی تیه ها مطمئنم پید نیه مارکو بوستا دایگا خواد لگر مخانو کنه کنه خواد لگر دایگا خواه حفیظ کوتای دایش کن هات و نلی ناد ناسم بلام لواطی تو کاتم من آل بوبید من صندورم ادوانیت بیم بلای باوکله چویه امی بی دوز ما و این خوش خانه ایش کات وانیا دی پیم بلای لچویه کوی باش بله راسته بلام نتوان نگل تابیم نه کورم ایش کات دو خا بله بلام ابیت پپینو دوز ما و پپینو بلام کز لمالو نیه وره مارکو تکایه چون با هم مالی تیه داده جان دراسه که دم پیوتم ایوه لیره نید هیچ نمیتن لعنه ها پی نگشتو ها مارکو بله اتوید لکل باک ما ایش بکی نخیر امید چاون پیب کهوه هرگیز باسی توی با نکردون آوه ام پیدروه چند بیا رحمه مارکو راوزا کواته لیره پیترو روسی خونه که خوی هینه تا دی دی مارکو سلاب چکولا پیترو اکی اتو بولد اما محاله او ریگا ای پیدرو تو منت بیر نشوا او ریگم زور من دو دیاری بله لراستی دوایا کارگا زور قرصا هیوام سرکوتن تا چون که همویان تویان زور خوشه وی خریبو نی ناسمه و گوره بو باسی انام بو کراوا چون وضعی لارجنتین جنه چی بیوینه؟ یوی سرکوت نی بو خوازم دکه دکه دکه بری ندرمه ای خیره باشونو من چی نم نالم کنی باشونو ببری دایگا زور باش نیا اترسم دوا کود بین خوینی زور لی روشتو حالتی زور خرابا ساندرو شتیوانا بین ابیش تیب کین ناکی ایم دوا کود بین ابیش تیب کین اما راستی اکیا اگر پیرسی دقیقه بیان هنه ابو ایرا اما انتوانیش تیب کین ساندرو لالمانی علم حواتانه دا چی دانه کرد چونکه لباری پزشکی دل ایم پیش کوتو ترن پمبله تو با چی خندو تا اگر ایج نازدانی ام نشترگریه چه که با مند نوسی و زور ما ترسی داره هاول بدا هند دقیق کرنو کراو لیو اکا مکانی جوازا بگو من باسی گواسنوی خوی نکن بلکو خویتی نتوانم لسر امر راستی بم من ریگه نادم باو پیدرو تیکل کردنی خوی نیمروف لگل خوی نی آجل دا کاری که هرگیز پسند نکره بلام ایم باسی خوانی آجال ناکن خوانی میروف وکی تر لهمان جور دا گوزینه و بلام اما کاری که ناپسنده خوانه کمان بخششی خواه و من با تاودی و بیرو که یو رده کمه و بله دکتر رامبردینی بیرد نجا ایم هول ادن جیانی میروف یک رزگرب کهین ها من ام بیرو که سیر رده کمه و اگر ام جنه لبردستا بمره او تو بر پرسیاری اوی با تخیب کهینه و اما نابجه یا هرگی چاوری یارمتی من نبن هر دوکتان به تنیا بر پرسیار دبن کز لئه و آزانی اگر امش نخصنی هبید تنها ام چکولی نبه اویش هتیوا من باسی مردکی ناکم باسی براکی خوشککی فوری کواتا کسی نیا نوکریا دایگا دایگا مارکو لگره مارکو بابچه بولای دایچی دایگا بله مارکو لگره ساندرو بخوینی خون تاخیه کماو امجنه کسی نیا پیدرو اگر بم شدیه دین پیویست من بخوینه که زوره تینا گید جمله بگره دکتور من چه اگر زنم چیه که تو سپاس یاوکاری دکم مارکو شوره دروا چون که تو نراحت مانه که ابه بروم سپاس با تو مارکو باکم چونه باشه خوی اوش نقش باشه براز باکو چونی من زور باشم من بخشه بابا زور گره حالت نبوم بلا من هرگیز نمزانی تو چیه کهید بوم ند نهینا و با ایره من پشیمانم لهم اوشتانی کردو ما نه مارکو تو لسر حق بویس نخیر هرگیز لسر حق نبوم واما زانی لبر اوی ناته ایشکی دایکم ندنار دو با ارجنتین زور حالا بوم زور تو ایشکا ایره زور گرنگا چون که هرمتی خوکی اوی گرنگا بلاما اوی بزانم تو منت خوشه اه بلا دادم تو خوشه بلا بوچی بید نوتم تو لنه خوشخانه کارکی و حتا زانی من بچون کمولا بروی تین آگم ها بابا جوی مداره مارکو جوی مداره خورکم